زما جنگی طالب ظلمیا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا زما جنگی طالب ظلمیا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا وخت شو تیر په سنگرونو سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا وخت شو تیر په سنگرونو سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا لسراتیر لمال تیری ننگیالیا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا زما جنگی طالب ظلمیا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا ځواني دی وقف دا جهاد سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا ځواني دی وقف دا جهاد سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا الله دې درکړي جنتو نازمریا لیا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا زما جنگی طالب ظلمیا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا د ژوند خوندونه دې هېر کړي سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا د ژوند خوندونه دې هېر کړي سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا د آخرت په غم کې ګری ګلالیا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا زما جنگی طالب ظلمیا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا تا واخستو خوند له سنگرا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا تا واخستو خوند له سنگرا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا زکا چې مادې صلیبیان کړل میړنیا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا زما جنگی طالب ظلمیا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا څومره خیستا شمونه ورا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا څومره خیستا شمونه ورا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا اید جهاد لاروی لاروی سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا زما جنگی طالب ظلمیا سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا پما عبید مقبل دیر گرانی سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا پما عبید مقبل دیر گرانی سلامی واخلا و غازی لالیا سلامی واخلا سلام قبول کرم و عطر زفران یا سلام و اخلا و غازل علی سلام و اخلا زم جنگی طالب ظلم یا سلام و اخلا و غازل علی